رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli hazirun, bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden istifade etmek adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için sarf etmiş olduğunuz her bir enerjinize Allah hayırla muamele buyursun. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 98. ayeti kerimesini işlemiştik geçtiğimiz hafta. Aslında 101'e kadar işlemeyi planlamıştık ama kısmet olmadı, vaktimiz el vermedi. Ve Rabb-i Teala'nın müsaadesiyle, inayetiyle inşaallahu rahman bugün 99'dan almak kaydı ile dersimize devam edeceğiz. Tabi öncelikle 98'de neler konuşmuştuk onu bir hatırlayacak olursak muhterem hazirun, bildiğiniz ve hatırladığınız üzere 98. ayeti kerimede Allah'a, meleklerine, peygamberlerine ve özelde Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık besleyenleri Allah Azza ve Celle kendisine düşman ilan etmişti. Biz de bu ayetten azıklar edinmiştik. Demiştik ki geçtiğimiz hafta hatırlayınız. Kim ki Allah'a, Resulüne, meleklerine, Cebrail'e, Mikail'e düşmanlık beslerse Allah Azza ve Celle onlara olan düşmanlığını ibraz etmiştir. Ben de onların düşmanıyım demiştir Allah. Biz de şunu azıklandık geçtiğimiz hafta. Dedik ki eğer ki birilerini Allah kendisine düşman ilan ettiyse Allah'ın düşmanı bizim de düşmanımızdır. Bunu uzun uzun konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Yani şunu söyledik korkusuzca. Şunu anlatmaya çalıştık. Şuna anlam vermeye çalıştık. Dedik ki birileri Allah'a düşmanlık yapıyorsa ve onlara da Allah kendisinin düşman olduğunu ilan ettiyse kimse bizden Allah'ın düşmanlarını sevmemizi beklemesin dedik geçtiğimiz hafta. Böyle bir kamet koyduk ortaya. Böyle durulması gerektiğini, böyle bir duruş ortaya konulması gerektiğini konuştuk geçtiğimiz hafta. Ve inanın bugün gelişen olayların üzerine buna çok ihtiyacımız var değil mi? Safların belli olmasına, Allah'a düşmanlık ilan edenlere karşı Allah'ın düşman olduğunu ilan etmesinin üzerine safların netleşmesinin vaktidir aslında. Ama konumuz o değil. Bunu da kısaca hatırlattıktan sonra dostlar, kaldığımız ayetten 99'dan mevzuyu almaya çalışalım inşallahurrahman. Tabi 99. ayeti kerimenin metnini ilk önce inşallah tilavet edeyim. Ba'da a'udhu billah. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik ey Muhammed. Onları ancak fasıklar inkar eder. Hatırlarsanız fasık mevzusuna özelde değineceğim diye de bu haftaya tehir etmiştik. Aslında çok şeyleri bilmeye de belki hacet söz konusu değil ama şimdi burayı şöyle izah etmek durumundayız aslında. Hani biz fasık kelimesini genelde günahkarlar için kullanırken ya hocam burada niçin inkar edenler için de Allah fasık kelimesini kullanmıştır? Burayı açmak durumunda olduğumuz için aslında bu haftaya tehir ettik. Şimdi fasık kelimesi kelime manası itibariyle bolca yerinden çıkan manasına gelir. Fesaka kelimesi mesela şöyle de kullanır Araplar. Fesakar rutabu, hurma kabuğundan çıktı diye bir ifadeleri vardır Arapların. Yani fesaka kelimesi asıl itibariyle mevcut mecrasından çıkan her şeye denir. Bir mecra vardır, bir alanı vardır bir şeyin, artık o obje neyse, nesne her neyse, eğer bir şey onun alanından çıktıysa ona fasık denir. Şimdi buradan biz şunu anlıyoruz. Örneğin fareye de fufeysika denler. Niye demişler biliyor musunuz fareye böyle fufeysika? Çünkü deliğine sıkça girip çıktığı için. İlginçtir. Onun için fesaka kelimesinin aslı çokça mecrasından çıkan demektir. Öyleyse biz nasıl anlayacağız? Yeri geldi Allah Azza ve Celle kafirler içinde fasık kelimesini kullandı. Aslında uygun düşüyor mu? Evet. Eğer ki din mecrasından, akidevi manada, inanç manasında o mecradan çıkıyorsa o da fasıktır. Doğru mu? Şer'i hükümler yani amel boyutunda asıl mecrasından çıkıyorsa ameli boyutta da fasıktır. Onun için inkarcılarla alakalı fasık kelimesini yan yana gördüğümüz zaman da normalde biz bunu aslında günahkarlar için kullanıyoruz. Bunu nasıl anlamalıyım? Anlaşılsın ve idrak edilsin diye böyle bir izahı gerekli duyduk dostlar. Yani kısacası şu, asıl mecrasından çıktığından ötürü ki burada iman dairesidir. Yahudileri kasteder. Onun için Allah inkarcılara fasık ifadesini kullanmıştır. Dediğim gibi bunun üzerinde ziyadesiyle durmaya gerek yok dostlar. 100. ayeti kerimeden devam edecek olursak eğer. Ba'de a'udhu billah. Ava kullemâ âhedû. Ahden nebezehu ferikum minhum bel ekseruhum la yu'minun. Ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Şimdi daha önce defaatlerce ahd kelimesi Allah Azze ve Celle'nin Yahudilerle Beni İsrail'le yapmış olduğu sözleşmeyi defaatlerce konuştuk. Onun için aynı minvalde olmasından ötürü bu ayeti kerimeye hususiyetle bir daha girme gereksinimi duymuyoruz. Yani yine bir sözleşmeden, kulluk sözleşmesinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Onun yine ihlal edildiğini haber veriyor Allah. Daha önce buna ilişkin çoklarca örneği konuya ilişkin vermiştik. Tekrar ayeti hatırlamış olduk ve devam ediyorum inşallah Rahman 101'den. بعد أعوذ بالله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Mealen şöyledir dostlar. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Şimdi ayetin muhatabı kim Kerim kardeşlerim? Ayetin muhatabı Yahudiler. Yahudiler Tevrat'a inanıyor ve inandıkları kitap bir peygamberin, bir elçinin geleceğini haber veriyor. Ve Allah Azza ve Celle Bakara suresi 101. ayeti Celile-i Tayyibesinde diyor ki onlardan birçoğu bilmiş olmalarına rağmen senin getirdiğin risaleti sırtlarının arkasına attılar. Tabir yerindeyse hiçe saydılar. Halbuki meselenin ehemmiyetine bakacak olursak dostlar, hakikaten baktığımız zaman aslında akil bir insanın yapacağı bir durum değil. İstirham ediyorum, meseleyi birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Ayeti birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi bir peygamber gönderiliyor. Peygamberlerin vazifesine ilişkin geçtiğimiz derslerde çoklarca izahat getirdik. Ama peygamberlerin vazifesi gönderildiği toplumun hem dünyada hem de ukbada saadetini temin etmektir. Kurtuluş reçetesi tevdi etmektir onlara. Onların selamete erişmesini sağlayacak hidayet kaynağını getirmektir peygamberlerin vazifesi. Ne yapmış Yahudiler? Beraber düşünelim. Ayeti beraber anlamlandırmaya çalışalım. Ne diyor? Öyle ki o peygamber risaleti getiriyor ve o risaletten haberdar olmalarına rağmen, biliyor olmalarına rağmen risaleti ciddiye almadılar. Üstüne üstlük arkalarına attılar. Ben hani وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ yani sırtlarına attılar, arkalarına doğru attılar ifadesidir aslında ayetin en ilginç yönü. Ayeti hazırlanırken şu aklıma geldi. Size sorayım inşallah, tevcih edeyim soruyu dostlar. Siz hiç hayat memat meselesi olarak gördüğünüz bir evrağı, çok önem arz eden bir mektubu, bir yazışmayı, size böyle bir haber gönderen veya veren bir metni nereye koyduğunuzu unuttuğunuz oldu mu? İstisnalar hariç. Hayır. Değil mi? Genelde hayat memat meselesi, yani önem arz eden ve nazarımızda çok ihtimam gösterdiğimiz evrağı nerede tutarız? Gözümüzün önünde tutarız. Bu neden kaynaklanıyor? Yani bizim o evrağı başucumuzdan böyle uzaklaştırmamamızın temelinde yatan husus, evrağı önemsiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Ama eğer ki biz bir evrağı önemsemiyorsak, nazarımızda hiçbir ehemmiyeti söz konusu değilse, nereye koyduğumuzu bile hatırlamıyoruz. Doğru mu dostlar? Vallahi öyle. Hiç hatırlamıyoruz bile nereye koyduğumuzu. Hatırlamıyor olmamızın tek bir nedeni var, o kağıt nazarımızda ehemmiyetli değil. Atıyoruz. Arkamızdan ağrı nereye konaklarsa, nereye düşerse düşsün. Çünkü benim nazarımda mühim değil. Ama sizin nazarınızda mühim olan bir evrada gözünüzün önünden ayırmıyorsunuz. Doğru bir teşbih mi? Yahudiler, vallahi kendilerine hem dünyada hem de ukbada kurtuluş sağlayacak olan reçetenin kıymetini bilemediler. Öyle değil mi? Gözü gibi sakınmaları gereken, düşünün bir ya, akil bir insan, senin hayatın onun ucuna bağlı olduğunu bildiğin bir hususu terk etmeyi gerektirmez. Akil bir insan, kendisinin hayatının ona bağlı olduğu, kurtuluşunun ona bağlı olduğu bir hususu ardına ağrı atmaz. Gözünün önünden ayırmaz. Tuttuğu gibi bir daha da salmaz. Öyle değil mi? Ama Yahudiler öyle yapmadı. Yapmıyor olmalarının tek bir nedeni var. Risaletin kıymetini bilemediler. Şimdi şöyle tasavvur edin. Gelen risalet hayat kurtarıyor, hayat. Sıradan bir şey değil ya. Komşundan A'dan B'den Mehmet'ten gelen bir mektup değil vallahi. Bahsettiğimiz kaynak hidayet kaynağı. Bahsettiğimiz kaynak şifa kaynağı. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmet menbaı diyor Allah. Kim ona yapışırsa اُرْوَةُ الْوُثْقَى asla sapmaz, bedbah olmaz. Ama kıymetini bilene, öyle değil mi? Şuna teşbih ettim. Sizler de inşallah hak vereceksiniz dostlar. Sersefil bir vatandaş düşünün yoldan geldiğini. Uzunca bir sefer. Günlerdir aç. Dikkat edin lütfen. Bu risaleti ignore etmenin, kulak ardı etmenin, sırtımızdan ağrı atmanın, ehem göstermemizi şuna teşbih ettim. Bir vatandaş düşünün, bir yolcu düşünün. Günlerdir yolda. Bir. Sersefil. Üstü başı perişan. Artı buna ilave olarak aç. Artı buna ilave olarak susuz. Böyle bir vatandaşla karşılaştınız. Deniz ki kardeşim bu ne hal? Perişan bir vaziyettesin. Gel hele bir. Evinde ağırladın. İstediğin ona bir havlu hazırladın, bir abdest almasını, temizlenmesini sağlayacağın bir olanak hazırladın. Yemek hazırladın, aş hazırladın, sersefilliğini giderecek böyle çok nezih bir ortam hazırladın. İşte bu risaletin elinin tersiyle itenlerin vaziyeti, bu yolcunun muhtaç olmasına rağmen teşekkür ederim ben almayayım demesi gibidir. Doğru mu? Vallahi öyle. Ya mübarek açsın işte, sefilsin işte, yorgunsun işte, susuzsun işte, senin o ikram edilenlere ihtiyacın var be mübarek. Hangi cüretle, nereden aldığın cesaretle sen hayır diyorsun? Yahudiler de aynısını yaptı. Sen hastasın tabir yerindeyse. İnsanlığın kurtuluş reçetesini Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle göndermiş. Sen diyorsun ki benim buna ihtiyacım yok. Yahudilerin vaziyeti, risaleti biliyorken ellerinin tersiyle itmiş olmaları, buna teşbih etsek aslında yanlış da olmaz. Şöyle bir ifade kullanmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Aslında bu Yahudilerin ve bu yolun yolcularının vaziyetini ben şuna benzettim. Akil bir insanın akıl tutulması. Ona Türkçe literatüründe ahmak deniyor. Tenzih ederim. Ahmak kelimesi kötü veya şer bir kavram değildir. Ahmağın bir tarifi var. Deliden de farklıdır aslında. Biz amca yani sokak jargonunda belki kötü olarak kullanıyoruz. Ama inanın teşbihimiz yanlış değil. Yahudilerin vaziyetini buna benzeteceğiz inşallah birazdan. Çünkü senin kurtuluş reçeten önünde, sen onu dikkate nazara almıyorsun. Bu akıl tutulmasıdır. Ahmakça bir davranıştır. Ahmağı tarif etmişler. Şu, aklı salim olup, yani akıllı olup aklını gerektiği gibi yerinde kullanmayanlar için ahmak denir. Deli ise aklı olmayana denir. Fark bu. Ahmak neydi dostlar? Tarif ediyoruz. Diyoruz ki aklı olan ama gerektiğinde aklını yerinde kullanmada kusur gösteren kimseye denir. Ben diyorum ki kıymetli dostlar, Yahudilerin kurtuluş reçetesini ardı sıra yapmaları şarambesten daha ahmakça bir davranıştır. Şimdi soracaksınız değil mi, şarambes kim diye. Arap atasözünde bir ifade var. O da şu: ahmaku min şarambesin. Ahmaku min şarambesin. Şarambesten daha da ahmak. Yahudiler için darb-ı meseldir bence. Başka şeyler için de kullanılabilir ama düşündükçe inanın moda mod uyduğunu düşünüyorum. Öyle bir kanaat getirdim. Niye? Senin hem dünyanı hem ukbanı kurtaracak bir reçete tevdi edilirken sen ise bu reçeteyi ardı sıra atıyorsun. Önemsemiyorsun. Bu nedir? Akil birisi olduğun halde ahmakça davranmaktan başka bir şey değildir. O zaman ben de diyorum ki sen şarambesten daha da ahmaksın. Ahmaku min şarambesin. Ya şarambes ne yapmış ki atasözünde kendisine yer bulmuş? Şarambes diye bir adam varmış. Zamanın behrinde tabii. Eline çok yüklü miktarda bir hazine geçmiş dostlar. Oo, zengin olmuş şarambes. Hazinelerin haddi hesabı yok. Zengin mi zengin? Hemen hazineyi demiş ki ben bunu ulu orta yerde bırakırsam zenginlik menginlik kalmaz. Ben demiş bunu gömeyim. Kimsenin görmediği ve bilmediği bir yere, ihtiyacım oldukça da gideyim oradan alayım, bozdurup harcayayım. Tamam mı? Tamam. Kendi kendine böyle bir karar alır. Büyükçe boş bir araziye gider bizim şarambez. Der ki bunu nereye gömsem? Sağına bakar ağaçlıklar vardır. Soluna bakar çalı çırpı vardır. İşte arkasına bakar, önüne bakar, bir de yokaya doğru bakar ki bir bulut öbeği böyle gözüne çarpar. Bulut. Orada bulut böyle yer yapmıştır. Demiş ki Subhanallah, buldum demiş hazineyi nereye gömeceğimi. Şunu demiş kendime nişane olarak alayım, tam bunun altına demiş hazineyi gömeyim. Ve de demiş harcamam bittikçe gelir buradan tedarik ederim. Kazmış orayı, bulutu nişane olarak kendisine almış. Kazdıktan sonra da gitmiş. Harçlığı bitince bizim Şarambes gelmiş araziye. Bir bakmış ki gökte bulut falan yok. Demiş ki bizim nişane nereye gitti? Bizim nişane gittiyse de bizim hazine de gitti. Şarambes hazineyi bulamamış dostlar. Ne yapmış bu hadise? Ya bulut ölçü alınır mı subhanallah? Bunu nişane alınca hazineden de olmuş bizim Şarambes. Onun için darbe mesel olmuştur. Eğer ki bir kimse akil tutulması böyle bir davranış sergiledi ise, ki Şarambes deli değildir, ona demişler ki ahmakumun Şarambes'in, Şarambes'ten daha da ahmakça bir davranış sergiledin. Ben de buradan bunu ifade ediyorum inşallah. Diyorum ki Yahudilerin ve bu yolun yolcularının, onların dünyalarını ve ukbalarının saadetinin temini için gönderilen risaletin, risalete olan tutumları Şarambes'ten daha da ahmakçadır. Tabi risalete olan tutumumuz böyle olmamalı. En nihayetinde eğer ki biz risaleti ignore edersek, kulağımızın ardına atarsak, önemsemezsek ve ihtimam göstermezsek bu işin bir de akıbeti var. Dostlar, size bir soru yönetmek istiyorum. Allah rızası için siz seslenin, siz cevap verin. Desem ki ister misiniz yevmil kıyamede Allah sizi unutsun? Allah muhafaza, değil mi? Bakınız, bu ifadeyi aynen tekrar ediyorum. Hiçbirimiz buradan, şu meclisten Allah'ın bizi unutmuş bir vaziyette terk etmesini istemeyiz, doğru mu? Ama Taha suresini paylaşacağım sizinle. Taha suresinde Allah subhanehu ve teala 124. ayet-i kerimede vallahi böyle bir akıbeti haber veriyor. La kaddar Allah, Allah bizi muhafaza etsin. Risaleti sırtımızdan ağrı atmanın, ciddiye almamanın, onu muhatap almamanın, onu ardı sıra yapmanın akıbetinin ne olacağını haber vermiş Allah. Taha suresinde. Hepinizin bildiği bir ayet. Ama tekrar etmekte fayda var. Ba'de a'udhu billah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Kim ki bizim gönderdiğimiz risaletten yüz çevirirse, اَعْرَضَ, yüz çevirirse, muhatap kabul etmezse, sırtını dönerse, adam yerine koymazsa bizim risaletimizi, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Onun için sıkıntılı bir hayat bahşediyorum. Allahu Ekber. Bitmedi. Bitse iyi. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Allahu Ekber. Bakın Allah bize azza ve celle çizi vermiş. Hadiseyi bize anlatıyor Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz onu kör olarak haşredeceğiz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Kul konuşmaya başlıyor. Diyor ki ya Rabbi, beni niçin kör olarak haşrediyorsun? Ben dünyada görür idim. Ben ama değildim ki dünyada. Sen beni kör olarak haşrediyorsun. Merak ediyor sebebini. Ama iken ama haşredilse amenna. Ama bu dünyada görüyorum. Görmekle alakalı bir kusurum söz konusu değil. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتِنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ben görüyorum. Beni niye böyle haşrediyorsun? Allah Azze ve Celle قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا. Bizim sen dünya hayatında hayat sürerken sana ayetlerimiz geldi. Risaletimiz geldi. Senin dünyada ve ukbada kurtuluş reçeten geldi. Ayetler okundu sana. Sen onları unuttun. فَنَسِيْتَهَا. Sen onlara sırtını döndün. Benim ayetlerimi tabir yerindeyse adam yerine koymadın. Yüzünü çevirdin benim ayetlerime. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün de unutulan sensin. Allah muhafaza. Tekrar soruyorum başta sorduğumu. Öyle bir mahşer yeri tasavvur edin. Allah Azza ve Celle karşınıza almış sizi konuşuyor. Diyor ki sen benim ayetlerimi terk ettin, hatırladın mı? Bugün de ben seni hesaba almıyorum. Bunun tek bir nedeni var. Söyleyeyim mi dostlar? Bize gönderilen risalete yüzümüzü, sırtımızı dönmeyeceğiz. İşte böyle bir akibetten korunabilmek için bu dünyada geç olmadan Yahudi vari iş yapmayacağız. Sırtımızı dönmeyeceğiz. İgnor etmeyeceğiz. Kulak arkası yapmayacağız. Bizim dünyamızı ve ukbamızı düzenleyecek olan risaleti baş tacı yapacağız. Âmennâ ve saddaknâ diyeceğiz. Semi'nâ ve ata'nâ diyeceğiz. Ama Yahudilerin birçoğu ayeti kerimenin gereği yapmadılar. Böyle bir akıbetle neticelenecekler. Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Ama genelde uslup olarak neyi seçiyoruz Tefsirul Furkan'da? Böyle davrananlar var ama bir de Allah'ın razı olduğu davranış sergileyenler var. Bunu da resmetmeye çalışıyoruz tablo olarak. Bütün Yahudiler mi? Hayır. Kahir ekseriyeti böyle. Ama içlerinden Abdullah İbni Selam gibileri de çıkıyor. Öyle değil mi? Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Selam kim? Tabir yerindeyse Yahudilerin üstadı o dönem Medine'de. Söz sahibi Yahudilerin içerisinde. Şimdi Abdullah İbni Selam'ın nasıl Müslüman olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hani ayette diyor ya, bildikleri halde onlar sırtlarını döndüler. Arkalarına ağrı attılar. Biliyor olmalarına rağmen ayeti Abdullah İbni Selam'a tam uygun düşüyor. Çünkü Yahudiydi o. Tevrat'a inanıyordu o. Ve Tevrat böyle bir peygamberin geleceğine haber veriyordu dostlar. Doğru mu? Eyvallah. Abdullah İbni Selam hurma bahçesinde çalışırken halasıyla birlikte Halide binti Haris. Halasıyla birlikte çalışırken tabi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kuba'ya ulaşmıştır bu arada. Hicret ediyor. Ama Abdullah İbni Selam böyle bir peygamberin geleceğini biliyor. Vasıflarını biliyor. Ama kısmet eder mi etmez mi orasını bilmiyor Abdullah İbni Selam. Ve birisi geliyor hurma bahçesine. Abdullah İbni Selam'a diyor ki hani bizim mevzusunu yapıp durduğumuz Allah'ın vaat ettiği, haber verdiği peygamber var ya, ismuhu Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Kuba'ya gelmiş. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ağacın üstündeydim. Halam da diyor yerdeydi. Atladım aşağıya. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim. Bir alan Allah'a inanıyor çünkü. Halasının dikkatini çekmiş. No Abdullah, kendisine iman ettin, Musa'dan haber mi var ki bu kadar Allahu Ekber dedin? Yok hala yok. Gelen vallahi Musa'nın kardeşidir. Onu hak ile destekleyen Allah, yine onu desteklediği bir peygamberi Muhammed Mustafa'yı göndermiştir. Onun için Allahu Ekber dedim hala. Ben ona gidiyorum. Gider Abdullah İbni Selam. Bakın akildir. Ahmak değildir. Akıl tutulması yaşamaz Abdullah. Kin, garaz, haset değil mi? Irkçılık, milliyetçilik. Niye bizden çıkmadı da onlardan çıktı? Yok. Ahmak değil. Koştu Kuba'ya Abdullah. Vardı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Aynen ifade şu dostlar. Dedi ki vallahi bu yüz yalan söylemez. Allahu Ekber. Peygamber aleyhissalatü vesselama söylüyor bunu. Diyor ki bu yüzde yalan yok. Vallahi yok. Bana Tevrat'ta Allah çok anlatıldı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Allah'ı vasfeder misin? Ben Abdullah İbni Selam. Vaat edilen peygamber sensin. Ama Allah'ı senin ağzından duymak istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Size desem ki Allah'ı vasfeden en kavi sure hangisi? İhlas. Mekke'de nazil olmuştur. Bir rivayet biraz şazdır ama orada nazil olmuştur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallah. Kul huvallahu ahad. Allahus-samedu lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sureyi bitirir. Söz Abdullah İbni Selam'dadır. Ne demiştir? اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Halas. Yahudilerden böyle iman edenler de var mı? Var. Ahmakça davranmayanlar var mı? Var. Akıl tutulması yaşamayanlar var mı? Var. Dedi ki Allah'ı vasfettin bana, ben de sana iman ediyorum. İşte ayeti kerimede birçoğu iman etmez ve içlerinden dediği ayeti biz böyle anlamak durumundayız kıymetli hazirun. 102. ayeti kerime neredeyse bir sayfanın yarısından fazla. Tilavet ve mealini verecek olsak ziyadesiyle vaktimizi alacaktır. Normalde bildiğiniz üzere hem tilavet ediyoruz hem de mealini veriyoruz ama hakikaten uzundur. Süleyman aleyhisselamın sihir yaptığı ve şeytanlardan sihir öğrendiğiyle alakalı ayet-i kerime var ya 102, o mevzuyla alakalı ayettedir sıra. Ama inanın müfessirlerin ve tefsir kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman aktarımlarına çokça İsrailiyat rivayetine şahit olursunuz. Sihirbazlar kimdi, kimlerdi, ondan sonra ne tür sihirler vardı? Bu bizim şu anda Tefsirul Furkan'ın metodolojisi de değildir, üslubu da değildir. Bu detaya girmek istemiyoruz. Burada iddia şu, Yahudilerin iddiası şu. Siz Süleyman Aleyhisselam'ın Müslümanlara yönelik diyor ki siz Süleyman Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu mucizelerin olağanüstü mucize olduğunu iddia ediyorsunuz ama o sihirdir. Böyle bir itham var. Allah Azze ve Celle bu ayette cevap veriyor. Süleyman'ın Aleyhisselam'ın yaptığı sihir değildir. Allah katında bir mucizedir. O sihir yapıp büyü yapıp kafirlerden olmadı diye ayet-i kerime nihayetlenir. Peki bizim burada bu meseleye dair bir şer'i hüküm vardır. Azığımız vardır. Bir öğretisi vardır. Onu almak durumundayız. O da bugün sihirbazlara, büyücülere, büyü yapanlara itibar etmeyecek olmamızdır. Onların İslam'ın nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Hatta mezhep alimlerine göre eğer ki tövbe etmezlerse sihirbazların, büyücülerin, tefrikacıların bu manada tövbe etmezlerse hükmü de katildir. Onun için bizim burada bileceğimiz, bizim azığımız şer'i hüküm gereği şudur. Sihir haramdır. Hatta bilinçli yapması küfre kadar götürür Allah muhafaza. Çünkü olağanüstü işler yapabildiğini ve neredeyse olağanüstü güce sahip olduğunu iddia etmektir. Tehlike sınırıdır. Biz şer'i hüküm olarak bunu bilmemiz kafidir. Tabi biz hemen 103. ayet-i kerimeden devam edelim inşallahurrahman. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 103. ayeti celilede şöyle buyuruyor. Dostlar, Ba'de a'udhu billah وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, parantez açıyorum, takva dürtüsüyle hareket etmiş olsalardı, şüphesiz Allah tarafından daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. Şimdi ayet aslında sihirbazlık yapan ve sihirbazlığa itibar edenleri kastederek der ki onlar bu işlere tevessül ettiler. Aslında işin özü ne biliyor musunuz dostlar? Bu ayetin bize azığı şu. Yani sadece sihirbazlıkla sınırlandırmak yerine haram olan bir işle tevessül edenlere yönelik diyor ki Allahu Azimuşşan, keşke harama tevessül etmek yerine, Allah'ın razı olmayacağı işler yapmak yerine takva dürtüsüyle hareket etmiş olsalardı Allah nazarında daha hayırlı, sevap bakımından daha efdaldi. Burayı anladınız mı dostlar? Biz buna benzer imtihanı gündelik hayatımızda yaşamıyor muyuz? Haramlarla, imtihanlarla karşılaşıyoruz. Ve içgüdüsel olarak meylediyoruz da belki. Daha doğrusu meyletmek istiyoruz belki. Ama bize Allah öğretiyor. Azimuşşan, bizim ukbada sıkıntı çekmememiz için şimdiden haber veriyor. Diyor ki, takva dürtüsüyle hareket etmeniz sizin açınızdan daha hayırlıdır. Takva neydi dostlar? Defaatlerce tarifledik. Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hayatımızı yöneltmek. Takva budur. Kurtubi de böyle tarif eder. Birçok alim böyle tarif eder rahimahullah. Neydi? Ayetin bize azığı, hani sihirbazları kastediyor ama sadece onunla iktifa etmiyoruz. Bir harama tevessül etmek yerine Allah'ı razı ve memnun edecek davranışlar içerisinde olmamız, kısacası takva dürtüsüyle hareket etmemiz Allah nazarında daha makbuldür. Takva. Allah'tan korkarak hareket etmek. Sadece bu haşyeti kastetmiyorum. Bakın izah ettim. Altını da ısrarla çiziyorum. Diyorum ki emir ve yasaklar doğrultusunda amellerimizi düzenlemek. Böylesi Allah katında daha makbul. Allah bizden daha çok razı. İnanın ayet-i kerimeyi incelerken, etüt ederken bir şeyle karşılaştım. Tabi bunu aktarımı yapmadan önce bir ayet paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi az önce bir şey ifade ettim. Ne dedim dostlar? Dedim ki biz gündelik hayatımızda şeytanın vesvesesiyle muhatabız. Doğru mu? Evet. Her saniye, her dakika, cihat meydanlarında, zalim karşısında, ne bileyim hatta mazlumun yanında, hayatımızın her noktasında şeytan bizi vesvesesiyle ne yapıyor? Kıdıklıyor ve Allah bizi imtihan ediyor. Allah bir ölçü öğretmiş ama. Yine bakın takva kelimesinin üzerinde duracağız. Ayette geçiyor. Allah'a iman edip takva dürtüsüyle hareket etselerdi daha hayırlı olacaktı diyor Allah. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَّوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا وَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Şeytan onlara musallat olduğunda, dokunduğunda, kıdıkladığında, şöyle yapsana, şöyle yapsana. Yani imtihanın gerçeği bu dostlar, değil mi? Böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman اِذَا مَسَّهُمْ مَسَّهُمْ اِذَا şart edatı diyor ki karşılaştıklarında, karşılaşırlarsa hatırlarlar. Neyi hatırlarlar? Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlarlar. Takva dürtüsüyle hareket edenler için söylüyor Allah. Bu ayeti kerimelerin etrafında deveran edirken, düşünürken 2013 yılına ait bir habere rastladım. aktüel değil belki ama mevzumuzla ilişkili olduğu için ben yine de paylaşmak istedim. Canlı bir haber değil. Birçoğunuz belki haber portallarında dinledi ya da gördü. Takva dürtüsüyle hareket etmek canımızı acıtsa da Allah katında daha makbul. Onu anlatacağım. Haber uzun değil. Hadise uzun değil. Olay Gaziantep'te gerçekleşiyor. Subhanallah. Ben hadisenin etkisinden henüz kurtulmuş değilim. Varın gelin siz düşünün. Samimiyetimle söylüyorum. Gaziantep'te. 155'e bir ihbar gelir. İhbarı yapan yatalak felç olan, kısmi felç olan, yatağından kalkamayan bir baba. 155'e ihbar ettiği kişi ise oğlu. Duydunuz mu kardeşler? 155'e ihbar gelir. İhbarı yapan hasta yatağında yatan babadır. İhbar ettiği kimse ise evladıdır. İlginç. Evladını yakalarlar ve ardından da babasına gelirler. Derler ki biz böyle bir şeyi tarihte ilk defa şahit oluyoruz. Ya mübarek insan, insan evladını gambazlar mı? İnsan 155'i arayıp benim oğlum bir okulun bilgisayarlarını çaldı diye itirafta bulunur mu? Antep'te bir okulun bilgisayarları çalınmıştır o arada. Hırsızlar aranırken 155'e arar birisi, o okulun bilgisayarlarını çalan benim evladımdır. Ya bir kimse böyle yapar mı bey amca dediğinde, ifade şudur. İstedim ki ahirette mutlaka bir gün hesabından sorulacağı evladımın boğazından haram lokma geçmesin. Bir an evvel buna mani olmak istediğim için ihbar ettim vallahi. Canım acımıyor mu? Vallahi acıyor. Ama bir gün Allah bunun hesabını soracak mı? وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Soracak vallahi. Öyle bir gün gelecekse istedim ki evladı güzinimin boğazından haram lokma geçmesin. Acıyor. Acıyor acımasına ama onun için ihbar ettim. Takva dürtüsü bu dostlar. Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde hareket etmek bu. Sözün bittiği yer değil mi? Etkisinde kaldığım kadar haklı mıymışım? Bir baba evladını 155'i arayıp ihbar ediyor. Nedeni bir tek neden. Boğazından haram geçmesin. Onu Allah Azze ve Celle'ye bir gün çünkü hesap olarak verecek. Allah bize böyle anlayış nasip etsin dostlar. İşte takva dürtüsüyle hareket etmek bu. Hayatımızda bununla karşılaşıyoruz. İmtihan ediyor Allah bizi. Şeytan bize vesvese veriyor. Taifun mineşşeytani tezekkaru. Hatırlayınız. Tefsirul Furkan'ın bugünkü en büyük öğretisi vazı bu olsun. Allah'ı hatırlayalım. Takva dürtüsüyle hareket edelim inşallahü rahman. 104. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor dostlar. بعد أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله عز وجل أي إيمان edenler راعنا demeyin انظرنا deyin الله عز وجل'nin azabı kafirlerin üzerinedir diye ayet nihayet buluyor. Bu ayeti birçoğumuz duyduk değil mi? Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ne demek? Öncelikle ayeti kerime Allah subhanehu ve teala bir kavram kargaşasına son veriyor. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ne demek? Ra'ina ile unzurna kelime manası itibariyle aynı. Ra'ina bizi gözet demek, unzurna da bizi gözet demek. Bize bak, bizi gözetle, bize sahip çık. Ra'ina da aynı değil mi? Kullukum ra'in, ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz mes'ulsünüz. Neden? Güttüğünüzden. Oradaki ra'i kelimesinin aynı kök olarak. Peki Allah azze ve celle burada bize bir şey öğretiyor dostlar. İnanın, istirham ediyorum. Eve vardığınız zaman bu ayeti bir açın. Ya bu Abdullah Hoca ra'ina unzurna dedi de acaba ne dedi? Bir kendiniz üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Şunu göreceksiniz. Allah azze ve celle'nin müthiş bir öğretisi var bu ayette. Söyleyeyim mi ne? Kavramlara dikkat. Allah'ı üzecek kavramlar kullanmayın. Allah'ın razı olmayacağı kavramları kullanmayın. Dikkat edin. Uyanık olun, bakın ben size haber veriyorum diyor Allah. Ra'ina ile unzurna aynı ama niye Allah öyle dedi? Bu ayetin bir nüzul sebebi var. Uzatmıyorum. Hemen kısaca ivedilikle ayeti anlatmaya geçeceğim inşallah. Yahudiler kendi aralarında ra'inaya bir mana yüklediler. Dikkat edin. Bakın bu cümle çok önemli. Yahudiler oturdular. Kendi aralarında dediler ki ra'inaya bir mana yükleyelim. Ne diyelim? Onlar ra'ina deyince her ne kadar bizi gözet manasında kullansalar da biz gülüşelim. Çünkü biz şu manayı çıkartalım. Onlar Allah'ın Resulüne bizi gözet ya Resulallah. Bize göz kulak ol ra'ina ya Resulallah dediklerinde işit işitmez gomaz ol var ya işitesice. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'a böyle onlar ra'ina deyince her ne kadar sahabeyi kiram bizi gözet ya Resulallah, bize sahip çık ya Resulallah kastetse de Yahudiler kendi aralarında o manayı yükledikleri için gülüşüyorlar. Böyle sevinç kaplıyor. Peygamberi üzdüler ya onlar. Peygamberle alay ettiler ama farkında değiller ya. İşte Allah Azze ve Celle buraya müdahale etti. Dedi ki onlar ra'inayı kötü manada kullanıyorlar. Dikkat edin. Bundan sonra unzurna deyin. Yahudiler bunu çok yapıyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Onlar kelimeleri asıl mecralarından çıkartırlar diyor Allah başka bir ayette. Hemen bir örnek vereyim mi? اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ Ne demek? Selam senin üzerine olsun veya sizin üzerinize olsun. Yahudiler varıyordu. Ne diyordu? اَسْسَامُ عَلَيْكُمْ Ne demek? Ölüm sizin üzerinize olsun. Kelimelerle oynayıp Müslümanları bu manada, ciddi manada rencide ediyorlardı. Bize bu ayetin öğretisi sadece ra'ina unzurna essemu aleykum değil. Bizim en büyük çıkarımımız, öğretimiz bu ayeti kerimede kavram kargacasına dikkat. Aslında neyi kastediyorum biliyor musunuz? Bugün birileri bizim normalde kullana geldiğimiz kelimeyi aslında çok farklı manalarda kullanıyorlar. Bizim haberimiz bile olmuyor. Size desem ki cumhuriyet ne dersiniz? Hatta cumhuriyet fazilettir diyenler var. Var değil mi? Var. Hatta biz ne diyoruz? Alimlerin cumhuruna göre şu iş veya şu husus şöyledir diyoruz. Yani bizim aşina olduğumuz bir kelime. Ama Batı tuttu, cumhuriyeti yoğurdu. Biz normalde cumhuru, topluluk, çoğulculuk, lisanul Arap'ta cemhara kelimesi kum yığını demektir. Toplu halde bulunduğu için. Ama tuttuk bugün, biz cumhuru normalde bu manalarda kullanırken, Batı kafirleri, Batılılar, oryantalistler, İslam düşmanları cumhuriyete müstakil bir mana yüklediler. Ben tarif edeyim mi? Egemenliğin Allah'tan alınıp beşere verilmesinin diğer bir adı oldu. Biz de hala fazilettir diyoruz. Niye? Arapça bir kelime. La tequlu ra'ina ve kulu unzurna. Cumhuriyete biz bu manayı yükleyemeyiz artık. Allah öğretti bize. Cumhuriyet kelimesi tehlikeli artık. Kelime manasında kullansak bile hassas olacağız. Çünkü biz her ne kadar kelime manasında kullana gelsek de belki batılılar buna müstakil bir mana yüklediler. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmeyeceği bir sisteme isim olarak verdiler. Doğru mu? Öyleyse bu ayetin bize en büyük öğretisi bu olacak. Dikkat edeceğiz. Kavram kargaşasına mahal vermeyeceğiz. Kavram kılavuzu İslam'ın kavram kılavuzu olacak inşallah. Tamam dostlar. Ayette de şöyle bitiyor. Vesma'u. Çok ilginç, subhanallah. Beni dinleyin. Benim dediklerime itibar edin. Ben bir şey böyle diye tariflediysem, şer'i nasların hududunda böyle olmasını istediysem, geçerli olan odur demek. Başkasına kulak vermeyin ve asmayın demektir. Ayet böyle nihayet bulur. Tabi dostlar, bu ayeti de bu şekilde işledikten sonra, yani ziyadesiyle de üzerinde durmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bir cumhuriyet kelimesinden de sadece bir örnek teşkil etmesi bakımından verdim. 105. ayeti kerimeyle inşallah nihayetlendireceğiz. Ben tilavet edeceğim ve hepimizin bildiği bir ayet, sadece kısmen hatırlatacağız ve ondan sonra da bitirmeye çalışacağız bugünkü dersimizi inşallah teala. Estağfurullah billah. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ. Ey müminler! Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, müşrikler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ayetin öğretisi ne biliyor musunuz dostlar? Ayet şundan bahsediyor. Kafirler, ehli kitaptan iman etmeyenler, Allah'a düşmanlık besleyenler ve müşrikler hiçbir zaman Müslümanlara hayırın ulaşmasını, insanlığa hayırın ulaşmasını istemezler. Doğru mu? Aynen öyle. Bu hak ile batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de böyle mi? Vallahi böyle. Öyle değil mi? Bugün insanlığa hayırı ulaştırmaya çalışanlara engel olmaya çalışmıyorlar mı? Dün olduğu gibi Muhammed aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere sahabe-i ikram ridvanullahi aleyhim ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun, bu mücadelenin gereği hayrın insanlığa ulaşmasını engellemek için müşrikler onlara eziyetler etmediler mi? لَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ. Hadisinin sahibi, sözün sahibi vallahi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü ve sahabelerinin ve bugün yürüyen, arz-ı endam eden yiğitlerin bir tek derdi var. İstiyorlar ki insanlığa hayır ulaşsın, hayır. İslam onların üzerine yağsın. İslam kuşatsın. Allah'ın mülkünde her yer hayırla donsun, donansın. Ama bu mücadele sünnetullah'tır. Bak ayet sarahaten haber veriyor. Onlar insanlığa, müminlere hayırın ulaşması için her zaman engel oldular. Ba'de a'udhu billah. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ مَنْ كَرِهِ. Saf suresinde. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. İmkanlar olsa vallahi böyle yapacaklar. Öyle bir nur olduğunu bilseler, öyle bir imkanları olsa hüf diyecekler, söndürüverecekler Allah'ın nurunu. Yok. Biiznillah dün olduğu gibi bugün de var o yiğitler. Meydan boş değil. Ama onlar mücadele ortaya koyuyorlar ayet-i kerimenin gereği. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama Allah azze ve celle vaat ediyor. Vallahu, Allah kasem ediyor, söylüyor, yemin ediyor, ifade buyuruyor. Diyor ki Allah nurunu ikmal edecek. şüpheniz olmasın. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler kerih görse de, müşrikler kerih görse de, وَلَوْ كَرِهَ مَنْ كَرِهِ Bu ifade bana aittir. Kerih görücüler kerih görse de. Kim kerih görüyorsa, var kerih görsünler. Biz Allah'ın izniyle bu nuru ikmal edenlerin safında yer alacağız. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Daim etsin bizi inşallah bu yolda. Ama dedim ya, kafirler kendisine İslam'ın, hayırın insanlığa, müminlere ulaşmasını engellemeyi şiar edinmişler kendine. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere dedim az önce. Değil mi? وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Sürgün etmek istediler Peygamber aleyhissalatü vesselam. Doğru mu? وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ لِيُثْبِتُوكَ Seni hapsetmek istediler. اَوْ يَقْتُلُوكَ Seni öldürmek istediler. اَوْ يُخْرِجُوكَ Seni sürgün etmek istediler. وَيَمْكُرُونَ Tuzak kurdular. وَيَمْكُرُونَ اللّٰهِ Değil mi? Ve de Allah tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bakınız başta aleyhissalatü vesselam dedim. Onun ifadesinden hakikaten müşriklerin İslam'ın önünde nasıl engel durmaya çalıştıklarını anlatan Ahmed İbni Hanbel'in tahric ettiği bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Vallahi muhteşem bir söz. Sözün sahibi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabelerine doğru dönüyor ve diyor ki, Ya vayha Kureyş, ya vayha Kureyş. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam aynen böyle. Heybetli bir şekilde, Ya vayha Kureyş, ya vayha Kureyş. Kureyş'in vay haline. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Harp onları yedi, bitirdi. Kureyş'in vay haline, harp var ya harp, onları yedi, bitirdi. Ne olurdu sanki Kureyş, benimle insanlığın arasında durmayaydı. Allahu Akbar. Muhteşem bir söz ya. Muhteşem bir ifade dostlar. Tekrar edeceğim. Ne olurdu diyor, ne olurdu. Kureyş benimle insanlığın arasında durmayaydı. Ondan sonra diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bütün cesurluğuyla فَمَاذَا تَظُنُّ Kureyş Kureyş kendisini ne zannediyor? Benim niçin gönderildiğimi Kureyş bilmiyor mu? Vallahi benim uğrunda gönderildiğim din muzaffer olasıya kadar Ya bu bedenimden bu başım ayrılacak ya da Allah beni muzaffer kılacak. Kureyş bunu bilmiyor mu? Ne oluyor da benimle insanlığın önünde arasında Kureyş duruyor? Diyor ki vay o Kureyş'in haline vay. İradeye bakın. Komutana bakın. Vallahi örnek mi almak istiyoruz? Bakınız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Ama onun öğrencisinden de bir tane örnek verip bitireceğim inşallahurrahman. Onun kültüründe erimiş. Onun potasında erimiş tabir yerindeyse. Böyle bir peygamberden böyle bir sahabe yetişti. Doğru mu dostlar? Halid İbni Sa'id anlatacak. Halid İbni Sa'id radıyallahu anh. Engel olan babası. Engel olunan Halid İbni Said. Ayeti hatırlayın. Ne dedik mealen? Onlar insanlığa hayrın ulaşmasını engellemek isterler. Hiç istemezler hayrın ulaşmasını. Halid bin Said'in Müslüman olduğunu duyar babası. Kim babası? Söyleyeyim mi? Hepiniz ağzımdan o cümle veya ismi duyunca diyeceksiniz ki aha ben daha önce duymuştum. Ebu Uhayha. Ebu Uhayha'nın oğlu tarihe geçmiştir. Halid İbni Said duruşuyla, ifadesiyle, kametiyle, Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın dinine müntesip oluşuyla Müslüman olduğunu duyunca der ki diğer kardeşlerine, iman etmeyen kardeşlerine, babası Ebu Uhayha, çağırın, yakalayın, getirin onu. Getirirler Ebu Uhayha'nın oğlu Halid İbni Said'i tutuklarlar. Der ki, duyduğum doğru mu? Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dine mi ittiba ettin? Der ki, duydukların hepsi doğru. Der ki, ama o bizim atalarımıza sövüyor. O bizim atalarımıza hakaret ediyor. Babayı, evladı, anayı, babayı birbirinden ayırıyor. Her neyse. Diyor ki, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın getirdiği her şey doğrudur. Diyor ki, dininden vazgeç. İstirham ediyorum, dikkat edin. Diyor ki, dininden vazgeçmeni istiyorum Halid. Diyor ki, Allah benim söylediklerime şahittir ki vallahi ölürüm, paramparça olur vücudum ama ben bu dinden dönmem. Bunu böylece bil baba. Babasının elinde sopa vardır. Vallahi o zamana kadar evladına vurmamıştır. Sopayı alır Ebu Uhayha. Ben sana ve senin bu dinine engel olmak için seni döveceğim. Ebu Uhayha Halid İbni Said'i kafasında kanamadık, parçalanmadık yer kalana kadar o sopayla vurmaya devam eder. İstirham ediyorum, 2 saniye, 3 saniye tasavvur edin. Bahsettiğim kişi Ebu Uhayha, Halid İbni Said'in babası. Sadece istiyor ki oğlu bu dinle müşerref olmasın. Hayır oğluna ulaşmasın. Mani olmak istiyor ya. En sonunda kan revan içerisinde Halid İbni Said'e son sorusunu sorar babası Ebu Uhayha. Der ki, evlat vazgeçtin mi? Der ki, vallahi baba öldürsen de vazgeçmeyeceğim. Der ki evladına, öyleyse son sözüm şudur. Sana olan nafakamı kestim. Bundan sonra benden zırnık alamazsın. Halid İbni Said'in cevabına bakın. Baba, sen benim nafakamı ne kadar kesersen kes, benim nafakamı temin edecek olan Allah'tır. Ben bu dine intisap ettim, dinden vazgeçmeyeceğim. Size bir şey anlatmaya çalışıyorum dostlar. Nedir o? Şu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dine, dinin insanlığa ulaşmasına engel olmaya çalıştılar. Baba evlat ilişkisinde bu böyleydi. Onun için Rabb-i Teala bugün de dinin, hayrın insanlara ulaşmasını engellemeye çalışanlar karşısında bize azim güç versin, dirayet versin, sebat versin. Rabbim Kur'an'ın ayetleriyle bizlere amil olmayı nasip ve müessel kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.